Dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje 10. osoba zakażona koronawirusem w Polsce, to 79-latek z Radomia. W ciągu ostatniej doby na 88 tysięcy osób objętych zakazem opuszczania domu 341 nie zastosowało się do zaleceń. Coraz więcej żołnierzy pomaga w walce z epidemią koronawirusa. Zmarła 10. osoba zakażona koronawirusem w szpitalu w Radomiu. Zmarł zarażony koronawirusem 79-latek z gminy Odżywu w Mazowieckiem. Pacjent miał choroby współistniejące. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodał, że mamy też kolejne przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Dzisiaj już 25 nowych przypadków od rana. Wczoraj niestety mieliśmy rekordowy dzień, 116 przypadków potwierdzonych osób z zakażeniem koronawirusem. Niestety też dzisiaj jedna osoba zmarła. Jest to 68-letni mężczyzna ze szpitala w Puławach. Jego stan był ciężki. To też, co zawsze powtarzamy, no niestety miał choroby współistniejące, które osłabiały jego organizm. Wszystko to razem doprowadziło do niestety śmierci. Zero taryfy ulgowej dla osób łamiących kwarantannę, informuje policja. W ciągu ostatniej doby na 88 tysięcy osób objętych zakazem opuszczania domów 341 nie zastosowało się do zaleceń. Rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka przypomina, że dużym ułatwieniem dla osób w izolacji może być aplikacja kwarantanna domowa. Wówczas nie będą konieczne wizyty policjantów, a my sami będziemy wysyłać zdjęcia z naszą lokalizacją. Aplikacja umożliwia również podanie informacji co do zakupu pożywienia, co do tych codziennych obowiązków, a także ułatwia kontakt z psychologiem, jeżeli jest to konieczne i potrzebne. Za złamanie zasad kwarantanny grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. Coraz więcej żołnierzy jest zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa. Tylko dziś do pomocy służbom cywilnym skierowano ponad 4700 żołnierzy i pracowników wojska. Armia pomaga m.in. służbom sanitarnym, urzędnikom pomocy społecznej oraz służbom medycznym. Część zadań wykonują m.in. żołnierze Lubuskiej Dywizji Pancernej. Od tygodnia patrolują zamknięte z powodu koronawirusa granice z Niemcami i Czechami. Zorganizowaliśmy blisko 60 posterunków wspólnie z oddziałami straży. Część tych posterunków realizujemy samodzielnie, bo to są nie tylko przejścia graniczne, ale to są różnego rodzaju połączenia komunikacyjne, jak mosty kolejowe, nieczynne mosty drogowe czy kładki. Mówi dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał Dariusz Parylak. Wojsko wspiera też oddziały prewencji i kontroluje osoby na kwarantannie. W patrolach uczestniczy minimum jeden policjant i jeden żołnierz, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak z Wojsk Obrony Terytorialnej. Te patrole wykonują nawet sprawdzenia do kilkuset lokalizacji w ciągu jednego dnia na szczeblu województwa. Terytorialsi angażują się też w dostarczanie jedzenia i leków osobom starszym, a także oddają krew w ramach akcji Odporna Wiosna. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wojsko angażuje się też w pomoc psychologiczną. Od kilku dni działa infolinia dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną albo leczeniem. Z porad korzysta codziennie około 150 osób. Polskie Radio wspiera akcję Zostań w domu i z myślą o słuchaczach stale poszerza swoją ofertę kulturalną. Radiowa Trójka rozpoczęła emisję powieści w odcinkach dla młodzieży Banda Michałka Ewy Karwan-Jastrzębskiej. W paśmie Proza w Trójce nadawane jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wiolta Myszkowska zaprasza dziś także na audycję dla miłośników seriali dobrej muzyki i dzieci. Nic nie wypełnia czasu tak jak dobre seriale, a dziennikarze Trójki szukają dla Państwa tych najlepszych. Nie zapominamy o najmłodszych. Przybliżymy projekt teatralny Małe TR oraz poszperamy w zasobach wirtualnej filmoteki szkolnej. A wieczór można spędzić przy muzyce, starannie wybranej przez Tomasza Rządę. Cały czas w programie Trzecim Polskiego Radia można również słuchać Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy. Słuchacze mogą też słuchać powieści Pod słońcem Julii Fiedorczuk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda dopisuje. Mieszkańcy niemal każdego regionu Polski mogą cieszyć się pięknym słońcem. Niestety wcale nie zwiastuje ono wiosennych temperatur. Wszędzie zimno, w Zakopanem wręcz wróciła zima, minus 5 stopni i biało, 3 stopnie w Warszawie, Toruniu i Poznaniu. Najcieplej w Szczecinie, ale tylko 5 stopni na plusie. Trójka. Program Trzeci.

piszecie do mnie Państwo o wyjątkowych, kojących głosach i ja muszę przyznać, że dla mnie do tego grona niezmiennie zalicza się Shade. W tej godzinie dnia z Trójką posłuchamy jeszcze mini powtórki z rozrywki, a także naszej trzeciej lektury dźwiękowej dla młodych słuchaczy, ale może nie dla tych najmłodszych, bo przed nami banda Michałka. Oprócz tego rekomendacja muzyczna i będzie to album, który swoją premierę miał kilka dni temu. Tylko odbijam blask, pragnę, żebyś zasnęła przy mnie jeszcze jeden raz i budziła się miłością mojego życia. Tyle słyszałaś słów, już słów bez pokrycia. Codziennie list do ciebie piszę. Czuję ciebie bardzo blisko. Patrzę się w niebo, które zeszło wyjątkowo nisko. Co ja bym dał, żebyś była tutaj ze mną, skoro trzeba mi czekać, zatem czekam z pokorą. A gdyby okazało się, że sama siebie więzisz, pragniesz spokoju, a z pokoju do pokoju pędzisz. Rozetnę kajdan, by wydobyć ciebie na powierzchnię. Uczucie, które posadziłaś, zakwita we mnie. Codziennie list do ciebie piszę. Nowy list.

Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. I łapiemy promienie słońca. Tyle dzisiaj możemy zrobić. Mini powtórka z rozrywki. Od jutra na antenie Trójki będzie o trochę innej porze, bo wieczorem o godzinie 19.50. Co zatem po 13.00? Ja powiem tylko cztery słowa. Kocham pana, panie Sułku. Tyle już masz planów, jakby się kim nie znał. kolejny dowód na to, jak muzyka i rozrywka zataczają koło. Monika Brodka i Jagim wzięli na muzyczny warsztat wielki przebój Izabeli Trojanowskiej, Wszystko, czego dziś chcę, i zinterpretowali go w nowszy, delikatniejszy i momentami bardziej minimalistyczny sposób. Teraz w dniu z trójką polecenie płytowe i jest to premiera z ostatniego piątku. To wydawnictwo kanadyjskiego Muzyka, który funkcjonuje pod pseudonimem The Weeknd. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you. Trzeba przyznać, że brzmi całkiem znajomo, bo to dźwięki, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić dzięki temu, co działo się w muzyce rozrywkowej w latach 80., ale jest to najnowszy album The Weeknd After Hours, który ukazał się w ostatni piątek. To czwarty studyjny krążek tego kanadyjskiego artysty. Ja muszę przyznać, że należę do tego grona słuchaczek, które były wielkimi fankami The Weeknd na samym początku jego kariery, czyli wtedy, kiedy ukazywały się te nieoficjalne mixtape'y, rozpoczynające jednocześnie coś, co określano alternatywnym R&B. Potem The Weeknd wszedł na tak zwane salony mainstreamu, no i dzięki temu zaczął zderzać się z muzyką, która nie zawsze satysfakcjonowała tych wiernych jego słuchaczy. The After Hours wydaje się być albumem, który jest kompromisem, na który bardzo długo czekaliśmy. W takim świecie wyobraźni Abel zabiera nas na roztańczone sale błyszczące i iskrzące się od kul dyskotekowych i serwuje całe spektrum emocji, od dzikiego tańca po łzy kapiące gdzieś po kątach. To jeszcze jedna propozycja z albumu After Hours. So many times, you're crying out behind the smiles, and I can see right through the light. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And what we had is dead inside. You're acting like it's still alive, and you still wanna make it right. I know, but I've been the hardest to love. You're trying to let me go. But it's not a home. Together we are so alone. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't regret the day we met. Don't forget the time we spent. Forget that we're in different beds. I know, 'cause I've been the hardest to love. You're trying to let me go. To The Weeknd i Hardest to Love, utwór, który pochodzi z najnowszego wydawnictwa tego artysty, After Hours. Przypomnę, że jego premiera miała miejsce w ostatni piątek. To teraz w świecie wyobraźni możemy dryfować bezpiecznie wszyscy, bo przeniesiemy się muzycznie znowu na tor żużlowy za pomocą zespołu Niemoc. We'll be right back. W dniu z trójką niemoc i Miss Żużla. No, nie wypada mi nie pozdrowić w tym momencie kibiców Falubazu, bo to właśnie z Zielonej Góry pochodzi zespół Niemoc. A przed nami propozycja dla tych młodszych, choć nie najmłodszych słuchaczy. Kolejna część dźwiękowej literatury. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka, Piotr Salaber. Prorocze sny bandy. Gdy tak rozmyślałem o mojej przygodzie, to doszedłem do wniosku, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Postanowiłem więc zaprezentować moją odkrywczą teorię bandzie. Wiecie, skąd się biorą sny? Zapytałem podstępnie. Z głowy, znikąd, z senników. Rzuciła Marysia, spoglądając ze śmiechem na Jerzyka. Otóż nie, moi drodzy. Sny biorą się z gier, gazet i książek. W zeszłym tygodniu odbijałem jeńców w grze. Sami widzicie, jak to działa. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Akurat Filip odrzucił na plecy swoje długie włosy i wydał ironicznie usta. Ciekawe, jak wytłumaczysz mój sen o dziku. Napadł na mnie dzik i miał takie kły jak słoń. Byłeś wczoraj u dentysty! Zawołałem triumfalnie. Sam mi mówiłeś, że wyglądał jak szarżujący dzik, a wiertło jak kieł tego dzika. No, rzeczywiście. Zgodził się Filip. Sam byś go tak nazwał, gdybyś godzinę siedział na fotelu z otwartą paszczą. Przypomniało mi się! Krzyknął Rysio. Miałem sen o paszczach, to znaczy o takich ohydnych jak z dzwonnika z Notre Dame kamiennych maszkaronach. Goniłem mnie po katedrze, a wy nie przychodziliście, choć was wołałem. To faktycznie dziwne. Zamyślił się Krystian. A ile było tych maszkaronów? Czekaj, niech policzę. Rysio wyciągnął rękę i kolejno zaginał palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, siedem. A nas jest w bandzie ile sztuk? Spytał z nagłym zainteresowaniem Chubcio. Wiedziałem już, co się święci. Byliśmy koszmarem Rysia i za chwilę miał sobie to uświadomić. I wiedziałem, jak to się skończy. Bójka murowana. Musiałem temu zapobiec. Oczywiście, że to byliśmy my, wypaliłem, zanim Rysio zdążył odpowiedzieć. W snach wszystko dzieje się odwrotnie. Chodziło o to, że... To ja miałem niby być tym maszkaronem i was gonić? Wycedził przez zęby mój kumpel. I uważasz, że nim jestem? Ryszard zerwał się z miejsca, ale na szczęście Krystian go przejął w locie i powalił na ziemię. Potem wszyscy go przygnietliśmy i trzymaliśmy aż do chwili, kiedy przyznał, że nie możemy walczyć z sobą z powodu snów. W końcu jesteśmy bandą realistów, a nie naiwnych marzycieli. Ale wtedy Marysia oznajmiła, że te rozmowy są żałosne i proponuje, by dać sobie spokój przynajmniej na miesiąc, zanim znów spotkamy się w sprawie snów. Ewa Karwan-Jastrzębska, Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Opowiadanie kolejne jutro o 13.50. Opowieść przygotowała Barbara Marcinik, a przed nami muzyczna propozycja od Blood Orange. no words to be the meekest one. Can you break sometimes? Sometimes. Can you break sometimes? Sometimes. Oh. Try to make it start and make me love to times. No. Blood Orange i nagranie z 2018 roku. Jeszcze przed godziną 14 posłuchamy jednej propozycji i będzie to znowu zreinterpretowany utwór z repertuaru Breakoutu. Po 14 jeszcze więcej muzyki, w tym kolejne nowe wydawnictwo, ale także zajrzymy do filmoteki szkolnej, oczywiście nie ruszając się z domu. Wszystko wskazuje również na to, że w tym roku w gitarowym rekordzie Guinness we Wrocławiu weźmiemy udział, no także w wersji online, o tym więcej opowie Magda Kotowska. A punktualnie o godzinie 14 oczywiście serwis, a w nim więcej informacji o nowych obostrzeniach. Thank you.